To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 lipca, jest 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Powstańcy i władze Warszawy apelują o uczczenie minutą ciszy poległych w 1944 roku. W pierwszym półroczu liczba pasażerów na kolei przekroczyła 150 milionów. Rosja odpowie na sankcje Stanów Zjednoczonych kontrsankcjami. Powstańcy i władze Warszawy apelują o uczczenie minutą ciszy poległych w 1944 roku. Apel w tej sprawie podpisali wiceprezes Związku Powstańców Warszawskich Eugeniusz Tyrajski, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski i prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Walc. 1 sierpnia o 17 w godzinę wybuchu walk o stolicę rozlegną się w mieście syreny alarmowe. Organizatorzy uroczystości apelują, by zatrzymać się wtedy na minutę i w ten sposób oddać hołd powstańcom oraz zamordowanym przez Niemców ludności cywilnej. Hanna Gronkiewicz-Walc podczas konferencji odczytała specjalny apel. Ofiara życia złożona przez powstańców i ludność cywilną na zawsze zmieniła nasze miasto. Winniśmy im szacunek. Oddajmy hołd poległym bohaterom, zachowując się godnie podczas uroczystości. Zwracamy się do mieszkańców Warszawy, aby jak co roku godzinę W, minutą ciszy, uczcili ofiary heroicznej walki o wolność naszego miasta, o wolność Polski. O godne upamiętnienie powstańców zaapelował też prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski. Proszę społeczeństwo o spokój, a w samą godzinę W, już nie mówię o sympatii i szacunku, ale trochę życzliwości dla powstańców. To jest odchodzące pokolenie. Niech zostanie w ich pamięciach wasz uśmiech. Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. W pierwszym półroczu liczba pasażerów na kolei przekroczyła 150 milionów. To najwyższy wynik osiągnięty przez ostatnie 10 lat. Dane przedstawił Urząd Transportu Kolejowego. Ostatnio zbliżony wynik udało się osiągnąć w pierwszym półroczu 2008 roku, w którym to przewieziono ponad 145 milionów pasażerów. Przedstawiciele urzędu tłumaczą, że utrzymuje się pozytywny trend z poprzedniego roku. Z danych wynika, że rośnie także liczba przewozów towarowych. Dane z pierwszego półrocza w porównaniu z danymi z roku poprzedniego wskazują wzrost liczby pasażerów o ponad 5%, a pracy przewozowej o ponad 9%. Większość przewoźników odnotowała przyrost pasażerów. Rekordzistką jest Łódzka Kolej Aglomeracyjna, która odnotowała wzrost o ponad 50%. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosja odpowie na sankcje Stanów Zjednoczonych kontrsankcjami, oświadczył Władimir Putin. Rosyjski przywódca przebywa w Finlandii, gdzie spotkał się z prezydentem tego kraju. W trakcie wspólnej konferencji Władimir Putin nazwał działania Stanów Zjednoczonych wobec Rosji chamstwem i zapowiedział, że gdy Moskwa straci cierpliwość, to odpowie na sankcje kontrsankcjami. Nie można bez końca cierpieć chamstwa w stosunku do mojego kraju, oświadczył Putin. Jednocześnie oskarżył Waszyngton o wykorzystywanie pozycji geopolitycznej do prowadzenia nieuczciwej konkurencji na światowych rynkach. Prezydent Rosji nie chciał powiedzieć, jakie kontrsankcje w stosunku do Stanów Zjednoczonych wprowadzi Rosja. Kiedy nastąpi odpowiedź i jaka ona będzie, będzie zależało od tego, w jakiej ostatecznej wersji ujrzymy te ustawy, nad którymi pracuje Senat Stanów Zjednoczonych, oświadczył Władimir Putin. Rosyjski przywódca dodał, że niezależnie od wydarzeń najbliższych dni Moskwa i Waszyngton powinny wreszcie dojść do takiego momentu, w którym będzie możliwa współpraca i porozumienie. Odpowiadając na pytania dziennikarzy, prezydent Rosji zapewniał, że sojusz rosyjsko-chiński nie jest w nikogo wymierzony. Tłumaczył, że głównym zadaniem operacji wojskowej w Syrii jest zniszczenie terrorystów i powstrzymanie rozlewu krwi. Dodał też, że rosyjsko-chińskie manewry na Bałtyku mają na celu jedynie podnoszenie umiejętności marynarzy. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz w Trójce czas na sport. Michał Gąsiorowski. Remis Lecha i zwycięstwo Arki. Tak grały dziś nasze drużyny w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy. Kibice byli zachwyceni. Arka Gdynia wygrała z Midtjylland 3-2. I to w jakich okolicznościach? Na 1-0 trafił Marcus da Silva. Później rywale zdobyli dwie bramki i dopiero w 39 minucie da Silva wyrównał z karnego na 2-2. W drugiej połowie obie drużyny miały mnóstwo sytuacji, ale jedynego gola strzelił Rafał Siemaszko w 93 minucie. Kibice oszaleli ze szczęścia. W spotkaniu Lecha z Utrechtem aż takich emocji nie było. Mecz skończył się bezbramkowym remisem. To świetny wynik, cieszy się trener Nenad Bielica. Myślę, że byliśmy lepsi, byliśmy konkretniejsi na boisku, mieliśmy lepsze szanse. Oni może być mieli więcej kontroli na boisku, ale nasze szanse były konkretniejsze. I jestem zadowolony, jak drużyna pracowała. 90 minut była bardzo dyscyplinowana defensywno i w ofensywie. Obrońca Robert Gumny liczył na to, że uda się jednak strzelić gola. No wiadomo, że bardziej by cieszyła wygrana i zaliczka przed drugim meczem. Myślę, że spodziewaliśmy się trochę więcej po tym Utrechcie, że oni byli faworytem tego spotkania, a to wcale nie, tak nie wyglądało. Postawiliśmy twarde warunki, no i no, wywozimy stąd remis. Rewanże za tydzień. Pechowa kontuzja Mai Włoszczowskiej. Polka nabawiła się urazu łokcia podczas wczorajszego treningu i dziś nie wystartowała w sztafecie na Mistrzostwach Europy w kolarstwie górskim. Mało tego, jej indywidualny start w niedzielę stoi pod wielkim znakiem zapytania. Medalami sypnęło dziś na The World Games. Polacy dołożyli aż 7 krążków. Jeden w wioślarstwie halorowym i 6 w kickboxingu. 3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe. A i tak prezes Polskiego Związku Kickboxingu Piotr Sigoczyński kręcił nosem. O tym, co pokazali nasi zawodnicy, w tej chwili nawet mogę powiedzieć, że jestem troszkę niezadowolony, bo tak dużo szans nam troszkę przeszło koło nosa, że mogliśmy tu zrobić po prostu wynik no, w historii kickboxingu niespotykany do tej pory. Mogliśmy 7-8 nawet zawodników prowadzić do finału. Ale i tak chyba jest nieźle. W wioślarstwie halowym srebro dołożyła Anna Wierzbowska na 500 metrów. Poza tym Polacy ciągle walczą w sportach drużynowych, w unihokeju, hokeju na rolkach, lakrosie i piłce ręcznej plażowej. W rajdowych Mistrzostwach Świata czas na rywalizację w Finlandii, a tam po pierwszym dniu prowadzi Estończyk Ojtanak ze sportu. Po pierwszym odcinku różnice są oczywiście minimalne. 1,1 sekundy traci Thierry Neuville z Hyundai, a 1,5 sekundy Sebastian Ogier, także ze sportu. Za to szef zespołu Renault w Formule 1, Cyril Abitbol, wyklucza na razie możliwość startu Roberta Kubicy w tym sezonie. Twierdzi, że testy na Hungaroringu w przyszłym tygodniu mają dać odpowiedź na pytanie, czy Polak będzie brany pod uwagę, ale w przyszłym roku. Na dziś to wszystko. Sport jutro od 7 rano. Jutro chmury, ale możliwe będą też przejaśnienia. Przelotnie może padać w całym kraju. 19 stopni w Trójmieście, 22 w Warszawie, 23 w Poznaniu i 24 w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Druga wakacyjna premiera na scenie teatralnej Trójki. Jerzy Janusz Fąfara. Skok. W reżyserii Janusza Kukuły. Z muzyką Kuby Stankiewicza. Teatrzyk Zielone Oko. Transmitowany ze studia imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę po 21:00. Do usłyszenia, ewentualnie do zobaczenia. Trójka i Teatr Polskiego Radia zapraszają. Audycja powstała we współpracy z Filmoteką Narodową i Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Soul. Muzyka duszy. Zaprasza Hirek Wrona. Dearly beloved, we are gathered here today to get through this thing called life. Electric word, life, it means forever, and that's a mighty long time. But I'm here to tell you, there's something else. The afterworld. A world of never-ending happiness. You can always see the sun, day or night. So when you call up that shrink in Beverly Hills, you know the one. Doctor, everything will be alright. Instead of asking them how much of your time is left, ask them how much of your mind, baby. Cause in this life, things are much harder than in the afterworld. This life, you're on your own. And if the elevator tries to break you down, you're living in. Take a look around. At least you got friends. I call my old lady for a friendly word. She picked up the phone, dropped it on the floor. It's all I heard. I'm not gonna let the elevator break us down. Oh no, let's go. Let's go crazy. Let's get nuts. Let's look for the purple banana. What's it all for? Better live now, for when people come knocking on your door. Od dziś w Soul Muzyka Duszy prezentacja nagrań ze zremasterowanej wersji legendarnego albumu Prince'a Purple Rain, czyli jak zwykle rozpoczynamy Prince'em, ale przez najbliższych kilka tygodni będą tylko i wyłącznie nagrania z tego niezwykłego wydawnictwa składającego się z trzech płyt kompaktowych i jednej płyty DVD. Mówię tutaj o tym wydawnictwie kolekcjonerskim, także jest nowa porcja muzyki. Masteringów dokonał sam Prince w 2015 roku, kiedy wytwórnia Warner Music w 2014 uznała, że trzeba wydać nowe wersje starych albumów Prince'a, bo tamte źle brzmią. Prince podjął się tej pracy. Pierwszy z tych albumów to właśnie Purple Rain. Iwanka Kunewa, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona witają w audycji Soul Muzyka Duszy. Pierwsze dwa utwory z pierwszej strony albumu Purple Rain, czyli Let's Go Crazy i Take Me With You. Pomysły Prince'a związane z wydaniem takiego albumu i z nakręceniem filmu przede wszystkim pojawiły się już w 83 roku i wówczas początkowo miał to być film dokumentalny, ale później projekt stał się fabularny. Prince był tak podekscytowany tym pomysłem, żeby stworzyć film, fabułę i tak dalej, napisać do niego muzykę, że nazwał na potrzeby właśnie tego obrazu swój zespół Revolution. I pod tą nazwą zespół zadebiutował 15 sierpnia 1983 roku w klubie First Avenue i wykonał 6 premierowych piosenek, w tym m.in. Purple Rain, Baby I'm Star, Let's Go Crazy. I utwory wówczas zarejestrowane, a zostały one nagrane w samochodowym studiu, który stał obok klubu, weszły na płytę. Zatem te koncertowe rzeczy są właśnie zarejestrowane wówczas w klubie First Avenue, ale mają taką niesamowitą energię, że Prince postanowił je pozostawić. Będę Państwu opowiadał historię tej płyty i historię utworów w następnych wydaniach audycji Soul Muzyka Duszy i jak zwykle będziemy zaczynać Prince'em, oczywiście. Teraz, no właśnie, jutro ukaże się w wersji winylowej ostatni album Beyoncé. Thank you. said shoot. Good job, E. Taki stary jestem i cały czas się dziwię. Dziwię się, że ta piosenka nie była przebojem. Znakomite nagranie. Jeden z moich ulubionych utworów z płyty Lemonade, wydanych w 2016 roku. Beyoncé Knows. Daddy Lessons to jej tytuł. Od jutra również w wersji winylowej. To teraz zrobi się bardzo rodzinnie na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia w audycji Soul Muzyka Duszy. My nigga got on. My nigga got all white, no socks. I nigga got that cocaine on today. That's how you feel. Turn my vocal up. That's how you feel, Emery. Turn my vocal up some more. Turn my vocal up, guru. Turn the music up too. Super Bowl goals. My wife in the crib feeding the kids liquid gold. We in a whole different mode. Kid that used to pitch bricks can't be pigeonholed. I cooked up more chicken when the kitchen closed. Oh, we gon' reach a Billy first. I told my wife to spill your shit really work. Hum through a law, I run through them all. Police home, all these phonies come to a halt. All this old talk left me confused. You rather be old rich me or new you. And old niggas, y'all stop acting brand new. Like Tupac ain't have a nose ring too. Nobody wins when the family feuds. But my stash can't fit in the Steve Harvey suit. I'm clear while I'm here, how about you? Ain't no such thing as an ugly billionaire. I'm cute, pretty much. If anybody getting handsome checks, it should be us. Fuck rap, crack cocaine. Nah, we did that. Black owned things, 100% black owned champagne. And we merrily, merrily eating off these streams. Y'all still drinking Perrier Juvet. But we ain't get through to you yet, What's better than one billionaire? Two. Especially if they from the same hue as you. Y'all stop me when I stop telling the truth. I would say I'm the realest nigga rapping, but that ain't even a statement. That's like saying I'm the tallest midget. Wait, that ain't politically correct. Forget it. Can I get an amen from the congregation? Can I get an amen from the congregation? I'll fuck up a good thing if you let me. Let me alone, Becky. A man who don't take care of his family can't be rich. I watched Godfather, I missed that whole shit. My consciousness was Michael's common sense. I missed the karma that came as a consequence. Niggas busting off through the curtains cause she hurting. Kate losing the babies cause their future's uncertain. Nobody wins when the family feuds. We all screwed cause we never had the tools. I'm trying to fix you. I'm trying to get these niggas with no stripes to be official. Y'all think small, I think biggie. Your whole past is in danger to Mississippi. Out shopping in the mirror taking selfies. How was him or Bill Cosby posed to help me? Old niggas never accepted me. New niggas is the reason I stopped drinking Dos Equis. We all lose when the family feuds. What's better than one billionaire? Two? I'll be damned if I drink some Belvedere while Puff got Ciroc. Y'all need to stop. Farda 44 to najnowszy album Jay-Z. Nie jest to płyta, która przejdzie do historii muzyki jako album, który zmienił zupełnie styl czy coś takiego, ale jest znakomita. W tym utworze wystąpiła Beyoncé, która wcześniej zaśpiewała sama. Dlatego wspomniałem, że zrobi się bardzo rodzinnie. Teraz przenieśmy się z Nowego Jorku do Kalifornii, gdzie nową płytę wydał Tyler, the Creator. How many cars can I buy till I run out of drive? How much drive can I have until I run out of road? How much road can they pave until I run out of land? How much land can it be until I run in the ocean? Niggas go with the motions and all the plans. See, I was never into the beaches and all the sands. See, I was in the woods with flowers, rainbows and posies falling out of my pocket. But y'all wanna know if I swam to cool down. How much cooler can I get until I run out of fans? How many fans can I have until they turn on the AC? If that AC blow, well then I'm TNT. I'm gone. I'm gone and I'm finished. And I ain't seen my friends in a minute. I guess that nothing lasts forever. No, nothing lasts forever. Nothing sticks together. Sick of sitting in doubt. Please let me figure this out. Shout out to the girls that I let it all. For occasional head and always keeping my bed warm and trying their hardest to keep my head on straight and keeping me up enough till I had thought I was airborne. How many raps can I write till I get me a chain? How many chains can I wear till I'm considered a slave? How many slaves can it be till Nat Turner arrives? How many riots can it be until them Black Lives Matter and niggas click clack splatter? You that nigga. Life a game of basketball, you better shoot that nigga. Cause if that cop got tricky, he better pull. Cause when I get pulled over, I usually play cool. Cause I know what I'm driving is usually paid in full. And my ego and possessions will not let me be one. Be cause I got a mansion. My mansion got some rooms and rooms got some windows and my windows got some views and views get some stairs and my backyard does too. And if you walk to the bottom, you'll probably see a pool. You better not drown. Keep them ten toes up. Cause if them ten toes down, I mean that you fucked up. And that's what I swim in. And if I drown and don't come back, who's gonna know? And if I crash and don't come back, who's gonna know? And if I fall and don't come back, who's gonna know? Tyler, the Creator. Naprawdę nazywa się Tyler Gregory Okonma, przepraszam. Pochodzi z Los Angeles i ten 25-letni niezwykle utalentowany muzyk, aktor, projektant mody tworzy niezwykłe płyty. Sam robi całą produkcję, czyli robi muzykę. Zresztą trudno się mu dziwić, bo w wieku 20 lat bodajże już grał bardzo dobrze na fortepianie. Potrafi bardzo wiele, naprawdę bardzo wiele i tworzy coś zupełnie nowego w muzyce. Jeśli Państwo posłuchaliby bardzo uważnie tej płyty od początku do końca, to nawet ci, którzy nie lubią rapu, czy też współczesnego rapu, bo to jest bardzo inna rzecz, to jednak zwrócicie Państwo uwagę na nowatorskie pomysły tego niezwykle zdolnego człowieka. Tyler, the Creator. I jeszcze refleksja osobista. Mnie ta płyta zawsze będzie się kojarzyła z tym, co wydarzyło się tydzień temu w Ostrawie podczas festiwalu Colors of Ostrava. Wracając do Polski w bardzo wesołej gromadce, słuchaliśmy bodajże 3 albo 4-krotnie tego albumu i po prostu chcieliśmy do niego wracać. Naprawdę świetna płyta. Tyler, the Creator. Yeah.

wonder if you're coming back to see me. I wonder where you go. Yeah. Maybe it's my mind that deceives me. Thinking you out having fun with someone else. Maybe my insecurities feed me. Maybe I just need some help. Whoa. I said, where do you go? Where do you go? Whoa. Whoa. I said, where do you go? Where do you go? Cause there's only so much I can do. So now I'm thinking you. Whoa. I said, where do you go? Where do you go? Whoa. Every time I'm with you, baby, I don't even look at the clock. But then my mind does a full 180 when you hit that door and start to walk away. Maybe it's the way God made me. Maybe it's just a mental block. All I know is I'm gonna be waiting with the deadbolt unlocked. Oh, oh, oh. Pięknie zaśpiewał nam Jameson. Niezwykły wokalista. Był kilka razy w Polsce. W tym roku wystąpił na Openerze i to naprawdę było bardzo, bardzo fajne. Przenieśmy się teraz do Londynu, zwłaszcza do południowego Londynu. I stayed too long. I should have heard the sirens. I blame it on temptation in my system. Casino eyes and golden hands, you grip my waist, won't let me go, singing words that make me stay. Sinatra charm, a silver tongue, a devil had the blue sea cradled on his arm. Those sweeter days don't taste the same. I never learned to walk away. Babe, take the honey back, I'm more than any Friday shack. Used to talk so differently, daily dose my remedy. Got me out here smoking more, your influence, round of applause. Losing more than I have won. Baby, babe, you should know that ain't my name. Only listening to your problems if your odds are getting laid. Baby, baby. All the shit you say's the same, just a secondhand serenade. Say you don't love me. Ona będzie kiedyś wielką gwiazdą. To chyba najmłodsza uczestniczka, najmłodsza wokalistka, która pojawiła się w audycji Soul Muzyka Duszy. Ona ma dopiero 17 lat. Pochodzi z południowego Londynu, nazywa się Joy Crooks. Joy Crooks. Proszę zapamiętać to imię, nazwisko, bo wielka, wielka przyszłość na scenie muzycznej, moim zdaniem oczywiście, przed nią. Teraz pracuje nad debiutanckim albumem. To jest epka, która pojawiła się niedawno w sieci. Can have you all to me, then I am yours for you to keep. Bring your body close to mine. I think it's time I turn these lights low. Turn these lights off. For you and I know you don't need me, but Don't you stay up underneath me, cause it's great when we're together. When we're not, it ain't too easy. This thing we got is special, baby, you gotta believe me. I wouldn't say it if I didn't mean it. Come between us, I won't let nothing. If you love me, pięknie zaśpiewała Syd, czyli Sydney Bennett, wokalistka zespołu The Internet, czyli znowu już wróciła nam Kalifornia, a my z powrotem wracamy do Londynu. Every morning I wake up, there's something to help get me up. I know I can sing a different song to fill up my cup. De moque a un buen papel. Just said we'll never fade with time. Continue seeing me. Love in Beats to najnowsza płyta Omara, wydana w tym roku, a tytuł tego nagrania to Destiny. Teraz Nowy Jork i uwaga, uwaga, w czarnej w audycji Soul Muzyka Duszy pojawi się, czyli w audycji, gdzie gramy czarną muzykę, grupa punkowa. After I'd radiated, looking right into the eyes one that came around to talk to me. Not the many talks that turned into a fountain. Nazwę tego zespołu pisze się jako trzy wykrzykniki. Czyta się Chick Chick Chick. Pochodzą z Sacramento w Kalifornii i uprawiają gatunek, który nazywany jest dance punkiem. W tym funkowo-dyskotekowym utworze wystąpili w audycji Są Muzyka Duszy. Na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania pojawi się Lonnie Love, czyli wracamy do epoki, kiedy powstawała kultura hip-hop, rok 1981. Cudowne czasy wielkich trzech imperiów, czyli Afryki Bambaty, Grandmastera Flesha i Kool Herc'a. Nowy Jork, 1981 rok. Za uwagę dziękuję Iwanka Kunewa, Dawid Bartkowski i Hirek Wrona. Do usłyszenia za tydzień. past that. Yeah, slim young ladies with the pants are tight. Yeah, ladies of the day and ladies of the night. Yeah, working young ladies that come and go. They come in more colors than a rainbow. So with all these ladies, it's no surprise. Young ladies make my nature rise. Young ladies make the world around the way they look and walk. While the fellas say they could live without them, but that's a lot of talk. 'Cause we love the way you strut that stuff. But when you're walking down the street and when you get real close, well, you make my heart skip a beat. Now, before I came here tonight, huh, a young lady passed me by. And when I got a little closer, a tear fell from my eye. She said, me and my boyfriend had a fight and he just couldn't understand. We're tired of dealing with those boys. We want realness. She threw her arms around me and then she gave me a great big kiss. And that is why my friends, my story ends like this. Young ladies. Yeah. Oh man, you better treat them right. Young ladies. Yeah. If they'll throw you out in the cold of the night. Yeah. Young ladies. Yeah. Oh man, they look so fine. Young ladies. Autopromocja. Dwa tygodnie przed koncertem w Polsce Patti Smith będzie bohaterką monograficznego wydania W tonacji trójki. I didn't ask to be guarded though. I actually never asked to be guarded. I feel like I can take care of myself. Zapraszam na rozmowę z artystką w piątek od 13:00. Piotr Metz. Autopromocja.